เรื่องวันนี้เป็นวันทิพย์ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย มีบุญติดตัวไปเป็นขุมทรัพย์เรียกว่าอนุคามินีนิธิปุญญานิธิแปลว่าทรัพย์ที่ถือติดตัวไปได้เป็นบุญญานิธิทรัพย์คือบุญนี่ลูกทำให้พ่อฟังแล้วน้ำตาไหลพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงให้ฟังอันนี้แจกข้าวทำบุญอุทิศให้คนเป็นที่ยังไม่ตายที่ทำแต่บาปบอกง่ายๆว่าห่อเขาแน่ให้เล่าว่าเธอเล่าตายจะพาให้เล่าไปอึดหลายแล้วพ่อก็เลยเข้าถึงพระรัตนตรัยรักษาศีล5เสื่อมมาเพราะลูกนั่นเองอันนี้พูดถึงคนเป็นทำบุญให้คนเป็นทีนี้มาพูดถึงคนตายอย่างคุณโยมสายธรรมในวันนี้ความคิดจะเกิดขึ้นสงสัยโอ้ยทำบุญหาแม่เฒ่านี่สิได้บ่เราสิได้ล่ะบ่เราบ่เห็นเขียนจดหมายมาหาจักเทื่อบ่เคยฝันเห็นเล่าจักเทื่อเราสิได้บ่พี่ตัญญาฮู้นี่กินเรามีวัตถุประสงค์มีหลักการมีเหตุผลอยู่ 4-5 ประการมันไม่สูญเปล่าฟังให้ดีเมื่อพระท่านสวดเมื่อกี้นี่อายันจะโขทักขินนาทินนาสังคัมหิสุปฏิทิตาทีคารัตตังหิตายัสสถานโสอุปกรรมปฏิโสยาติธรรมโมจะอย่างนิทัศิโตเปตานังปูชาจักตาอุลาลาพลัญจะพิคูนังมนุปปทินังตุมเหหิปุนแดงปสุตังอนัปกันติทั้งหมดนี้พูดถึงเป้าหมายแห่งการทำบุญอันนี้จุดหมายอันนี้มันมีอยู่ 4-5 ประการ 1. ทำบุญแก่ผู้ที่ล่วงลับไปยันคือเครื่องบูชาอาหารเหล่านี้ตั้งไว้ดีแล้วต่อหน้าสนต่อหน้าพระสงฆ์มันจะอยู่ในฐานะที่ท่านจะได้รับจู 4-5 ประการ 1. โสยาติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตการแสดงออกถึงความห่วงหาอาลัยห่วงใยอาวรความเป็นญาติความผูกพันกันไม่ให้อ้างว้างเดียวดายไม่ว่าคุณแม่กองมารินี่จะไปอยู่โลกไหนจะไปอยู่ปรพจน์ใดๆเราก็ไม่ลืมเราไม่ทอดทิ้งไม่ให้คุณแม่กองอ้างว้างเดียวดายยังแสดงออกถึงความรักความอาลัยยังห่วงใยยังอาวรณ์จึงได้มาแสดงออกอย่างนี้จึงเรียกว่าโสยาติธรรมโมธรรมอันเป็นญาติกันได้แสดงออกมาให้เห็นแล้วนิทัสสโตนิทัสสิโตท่านได้แสดงออกมาให้เห็นอันนี้กำลังแสดงความเป็นห่วงให้เห็นไม่ได้ทอดทิ้งไม่ให้อ้างว้างว้าเวไม่ปล่อยให้ท่านเดียวดาย 2. เปตานะปูชาจะกะตาอุลาลาชื่อว่าท่านได้บูชาแล้วอย่างยิ่งใหญ่โอฬารแก่ผู้ที่ตายไปเปตานะนั้นไม่ใช่แปลว่าเปรตนะแปลว่าผู้ที่มีชีวิตตกไปแล้วตายไปแล้วจากโลกนี้เขาเรียกว่าเปตชนไม่ได้หมายความว่าเป็นเปรตทั้งหมดนะเปตชนหมายถึงผู้ที่มีชีวิตตกไปแล้วเรายังบูชาอยู่บูชาคุณความดีของแม่กองบูชานี่หมายถึงแสดงถึงคุณค่าถึงบุญถึงคุณของท่านท่านเป็นผู้มีบุญมีคุณมีอุปการะต่อลูกต่อหลานท่านดีท่านงามท่านจากไปแล้ววันนี้ก็มาแสดงออกถึงคุณค่าของท่านคือมาบูชาด้วยอาหารด้วยบุญด้วยกุศลอุทิศไปให้ปูชาจากกตาอุลาลา 3. พลัญจะภิกขุนังมนุปทินนันท่านได้เพิ่มเติมกำลังให้ภิกษุผู้สืบอายุศาสนาพระสงฆ์ท่านไม่ได้ทำไร่ทำนาท่านไม่มียุ้งมีฉางท่านได้ขอกินด้วยปรีแข้งไม่ได้ขอด้วยปากเดินไปเฉยๆไม่ได้อ้าปากขอถ้าไปเอ่ยปากขอก็ต้องอาบัติไปแสดงตัวให้เห็นวันนี้ไม่ได้ขอเรามาเลยเอามาเพิ่มกำลังให้ท่านให้มีอายุสืบศาสนาต่อไปจึงเรียกว่าพลันจะพิคูนังมนุปทินนังสี่ทำบุญให้เจ้าของได้บัดนี้โมเมนต์ทำให้แต่ผู้ตายได้เจ้าของก็ได้ได้บัดนี้หนึ่งทำบุญให้ผู้ที่ตายไปเพิ่มบุญภาษาบาลีว่าทักขินาทักขินานุปทานแปลว่าเพิ่มบุญให้แก่ผู้ที่ตายไปขัดบุญเล่าพ่อตื้มเล่าให้มันหลายขึ้นขัดเล่าทุกข์ให้เล่าพ้นทุกข์ด้วยบุญเท่านี้ภาษาบาลีว่าทักขินานุปทานแปลว่าทำบุญเพิ่มบุญให้แก่ผู้ที่ตายไปอันนี้เราทำบุญเพิ่มให้สองแสดงออกถึงความเป็นญาติความห่วงหาอะไรความรู้จักบุญจักคุณ สามบูชาบุญคุณของท่านอย่างยิ่งใหญ่โอฬารบูชาจากกาตาอุลาลาสี่เพิ่มกำลังให้แก่ภิกษุให้มีชีวิตให้มีกำลังสืบสานอายุศาสนาประกาศคุณงามความดีสืบไปสืบทอดศาสนาไม่ให้ดับมอดไปอันนี้สี่แล้วนะอันที่ห้าบาทนี่เฮ็ดหายเจ้าของได้นี่บ่แม่นเจ้าของก็บ่ได้เด้ตุมเหหิปุญจังปะสุตังอานัปปกันติตุมเหหิแปลว่าท่านปุญจังปะสุตังอานัปปกันติตัวท่านทั้งหลายเองก็ได้ประสบบุญสั่งสมบุญไว้ไม่น้อยเลยโมเมนท่าหายแต่ไม่ใหญ่ด้วยนี่ท่าหายหัวเจ้าของได้บัดนี้ทีนี้ความสงสัยจะเกิดขึ้นสิได้บ่บัดนี้ไม่ใหญ่คันไม่ใหญ่บ่ได้ห้องก็สิได้อยู่เป็นของห้องอยู่จะขอเล่าเรื่องหนึ่งสดๆให้ฟังถ้าเล่าสมัยพุทธเจ้าก็ไกลเกินสมัยพุทธเจ้าก็ไกลเกินบางคนอาจจะว่ามันมีแต่ในตำราเฉยๆถ้าท่านมีโอกาสอ่านหนังสือพระไตรปิฎกเล่มที่26เปตวัตถุเรื่องเปรตที่ตายไปนี่51 52เปรตลูกหลานทำบุญให้ผัวทำบุญให้เมียทำบุญให้พ่อทำบุญให้ได้รับอย่างไรเป็นอย่างไรนี่จะเห็นชัดเจนในใบลานมีอยู่3พูดไม่ได้บอกเปตวัตถุบอกว่าวัตถุผีเพรตสมัยอาตมาเป็นเณรเคยอ่านผีเพรตพ่อตายไปถูกเขาปล้นอยู่ในป่าไผ่เอาเงินไปฝังไว้เง่ากอไผ่กลางคืนโจรมาปล้นเกวียน500เล่มเล่มอีก499เล่มได้เงินหมดแต่มาปล้นอีกเกวียนอีกลำหนึ่งคนแต่ก่อนไม่มีรถ10ล้อนี่เอาเกวียนขี่ไปขายของไอ้หมอนี่ฉลาดได้เงินมาฝังดินไว้ก่อนนอนคืนนี้มืออื่นเศร้าจึงสิขุดเอายันโจรมาปล้นมาปล้นอีหลีมาปล้นก็เลยบอกว่าไม่มีเงินไปค้าขายขาดทุนโกหกโจรโจรบอกว่าคนอื่นเขายังได้มึงทำไมไม่ได้มึงโกหกมึงอยู่ไหนไปหามาบอกมันไม่มีโจรก็เลยฆ่าตัดคอตายพอตายเพื่อนเขาก็ฝังไว้ในตรงนั้นแหละเป็นหนี้เขาด้วยเป็นหนี้เศรษฐีไปยืมเงินกู้ธนาคารมาถ้าเป็นทุกวันนี้ก็ไปกู้ธนาคารแหละท่าไปยืมมา500จากราชคฤหัสถ์เศรษฐีก็เลยเหลือลูกสาวคนเดียวเป็นคนดีเห็นว่าพ่อตายแล้วก็ร้องไห้ไปหาเศรษฐีบอกว่าพ่อถูกฆ่าตายแล้วถูกปล้นเมื่อคืนนี้เงินที่เป็นหนี้500ฉันเป็นลูกฉันไม่รู้จะหามาใช้ได้ยังไงฉันขอเป็นทาสรับใช้แทนพ่ออันนี้ลูกดีลูกกตัญญูจนให้คุ้มเงิน500แต่ก่อนมันก็มากเศรษฐีก็เห็นว่านางนี่ดีมากก็เลยบอกว่านางเอ้ยพ่อเธอตายแล้วเธอก็ไม่ต้องเป็นห่วงดอกหนี้สินของพ่อเป็นคนยืมเธอมาอยู่ที่นี่ไม่ต้องเป็นทาสเป็นทาสีฉันจะเลี้ยงดูเหมือนกับลูกเธอเป็นคนดีเธอรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่อย่างนี้เป็นคนดีที่สุดเธอจงอยู่ที่นี่ไม่ให้เป็นทาสฉันจะเลี้ยงดูเหมือนลูกแต่นางก็ไม่ยอมนางทำทุกอย่างเหมือนทาสเหมือนคนใช้อีก 2-3 ปีต่อมามีคณะกองเกวียนคณะหนึ่งเอาเกวียนไปค้าขายใส่นั้นแล้วก็มาจอดนอนมันเป็นป่าไผ่มีห้วยมีน้ำใสๆให้งัวกินงัวก็กินไปพันไผ่เกวียน500เล่มเศรษฐีหัวหน้าก็นอนมีลูกน้องอารักขานอนหลับไปฝันเห็นเปรตตัวนั้นแหละที่ตายไปเฝ้าทรัพย์อยู่ตรงนั้นเป็นห่วงทรัพย์บอกว่าท่านตื่นขึ้นจงเอาเสียมไปขุดโคนกอไผ่แล้วท่านจะเห็นเงินห่อฝังไว้1,500กหาปณะเมื่อท่านได้เงิน1,500แล้ว500ท่านจงเอาเสียอีก 1,000 จงเอาไปให้ลูกของข้าพเจ้าซึ่งเป็นลูกสาวเป็นคนช้าอยู่บ้านราชคฤหัสถ์เศรษฐี 1,000 บาทให้นางไปใช้หนี้ซะ500อีก500นั้นให้นางเก็บไว้ทำบุญให้พ่อให้นางไปซื้อมะม่วงแล้วก็หาต้นมะม่วงไปปลูกที่วัดด้วยเราอยากกินมะม่วงในนี้ชื่อว่าอัมพาเปรตพี่เพนมะม่วงอัมพาแปลว่ามะม่วงเปรตมะม่วง คนนี้ตื่นขึ้นมาก็เอ๊ฟันแปลกๆเว้ยก็เลยไปขุดลงไป 2-3 ทีก็เห็นนะเห็นห่อเงินจริงๆก็เอามานับดูได้ 1,500 เหมือนกับฝันเป๊ะเลยโอ้จริงๆเว้ยต้องเอาไปให้ลูกสาวเขาก็ไปถามหาเศรษฐีราชฮะเศรษฐีก็บอกว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งเป็นคนดีคนดีพ่อแกตายแกมาสมัครมาเป็นคนรับใช้หนี้แทนพ่อเป็นลูกกตัญญูฉันเลี้ยงไว้เหมือนลูกเสร็จแล้วก็ไปถามหาคนไหนโน่นอยู่นู่นกำลังผ่าฟืนอยู่ก็เลยไปแก้ห้องเงินเอาให้นางบอกนางพ่อเธอฝากเงินมาให้พันกหาปณะพอได้ยินอย่างนั้นนางก็สุดหวบลงได้ยินว่าพ่อที่ตายแล้วฝากเงินมาให้ก็สุดลงหัวเขาอ่อนลงก็นั่งร้องไห้กลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวคิดถึงพ่อพ่อตายแล้วจะฝากเงินมาให้ได้อย่างไรพ่อฉันตายไปแล้วคนนั้นก็เลยเล่าความฝันให้ฟังให้เงิน 1,000 กหาปณะอีก500นี่ให้ไปใช้เศรษฐีอีก500ให้ทำบุญซื้อมะม่วงไปถวายพระไปใส่บาตรพระพุทธเจ้าเอาต้นมะม่วงไปปลูกที่เวรุวันด้วยนางก็ดีใจคิดถึงพ่อได้เงินแล้วก็รีบเอาไปใช้เศรษฐีเศรษฐีไม่เอาเพราะคุณงามความดีของนางคนนั้นเธอกตัญญูเหลือเกินก็เลยไม่เอาเงินเอาคืนให้นางนางก็เลยไปหาซื้อมะม่วงสุกๆหวานหวานในตลาดเอาไปทำบุญแล้วก็ไปหาต้นมะม่วงไปปลูกไว้ที่วัดแล้วก็อุทิศพระพุทธเจ้าตัวน้ำใส่ต้นมะม่วงขออุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดาของข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วมัตตกพัทอันประกอบไปด้วยมะม่วงและข้าวสุกมะม่วงสุกพร้อมทั้งต้นมะม่วงนี้ขอปลูกเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่พ่อที่ล่วงลับไปว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ให้พรดังที่เรากล่าวกันนะพอต่อมาวันหนึ่งพระวังคีสะท่านนั่งสมาธิอยู่พระโมคคัลลานะท่านนั่งสมาธิอยู่ท่านเห็นเทวดาตนหนึ่งลอยมาในอากาศมีสวนมะม่วงมาด้วยสวนก็ลอยมาด้วยมีมะม่วงสุกห้อยย้ออยู่แต่หน้านั้นมันเป็นหน้าที่ไม่ใช่หน้ามะม่วงสุกท่านก็เลยกำหนดจิตถามบอกว่าดูก่อนเทพบุตรท่านทำบุญอะไรวิบากกรรมอะไรวิมานของท่านจึงรุ่งเรืองเหมือนดาวประการพึกลอยมาในอากาศส่วนมะม่วงของท่านงดงามเหลือเกินห้อยย้อยสุกเหลืองอร่ามนอกฤดูกาลท่านได้ทำบุญอะไรไว้เปรตตัวนั้นก็เลยเล่าให้ฟังว่าบัดนี้ไม่ใช่บุญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าตายไปแล้วลูกสาวของข้าพเจ้าได้ทำทักขินานุปทานคือเพิ่มบุญให้ข้าพเจ้าทำบุญด้วยมะม่วงแล้วก็ปลูกต้นมะม่วงไว้ในวัดแล้วสิ่งเหล่านั้นก็กลายมาเป็นทิพย์ข้าพเจ้าก็พ้นจากความโหยหิวพ้นจากเปรตสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นของทิพย์ไปหมดเสื้อผ้าอาภรณ์ของข้าพเจ้าก็เป็นทิพย์กายก็เป็นทิพย์ไปหมดอันนี้แหละเป็นเหตุชื่อว่าบุญที่ลูกทำให้อันนี้ลูกทำให้ต่อมานางนั้นได้เป็นลูกสะใภ้ของเศรษฐีเศรษฐีมีลูกชายคนเดียวเห็นว่าเด็กหญิงคนนี้ดีเหลือเกินพ่อตายก็มาสมัครเป็นทาสรับใช้หนี้แทนพ่อพอได้เงินก็เอามาใช้หนี้ให้พ่อพอเราเอาเงินให้คืนก็เอาไปทำบุญผู้หญิงเช่นนี้สมควรที่จะเป็นนารีแก้วนารีรัตนนารีผู้ใดได้เป็นเมียก็คงจะดีจะงามเหลือเกินก็เลยเอาเป็นลูกสะใภ้เศรษฐีมีลูกชายคนเดียวเอาเป็นลูกสะใภ้มีทรัพย์80โกฏมอบความเป็นใหญ่ให้ต่อมานางก็คลอดบุตรออกมาคนหนึ่งเป็นลูกชายแล้วนางกล่อมลูกก็กล่อมแต่เรื่องปลูกมะม่วงก่อนแต่เรื่องบุญนางกล่อมลูกมีคำกล่อมว่าสันทิฏฐิกังเอวเมวะปัสสตะทานัสสะวิปากังสัญญมัสสะธัมมัสสะวิปากังอหังทาสีกุเลสุอหังทาสีกุเลสุแปลว่าท่านจงมาดูเถิดด้วยผลแห่งการให้ทานและการให้ความขนใจความสำรวมใจข้าพระเจ้าเป็นทาสอยู่ในเรือนนายด้วยบุญที่เห็นกับตาบัดนี้ได้มาเป็นลูกสะใภ้เป็นใหญ่ในเรือนตนอหังสุนิสา หมิกุลปติแปลว่าสุนิสานี่แปลว่าลูกสะใภ้บัดนี้ข้าพเจ้าได้มาเป็นลูกสะใภ้เป็นใหญ่ในเรือนต้นถ้าแปลเป็นภาษาลาวเฮาว่านอนสลารับตาแม่สะกอมเบิ่งเอาซะเด้อลูกหล่าบุญท่านที่แม่สร้างแม่เฮ็ดด้วยความคมใจสำร่วมใจแม่นี่เป็นทนทุกข์ยากให้สำร่วมใจเป็นไผเพิ่นทำบุญไว้จึงได้เกิดมันเป็นลูกไผเพิ่นจึงได้มาเป็นแม่เจ้าบุญสั่งแต่ละหลังลูกเอ้ยแล้ววะเรากอมลูกเราจนจื้อหมอน้อยๆน่ะใหญ่มาจนจื้อก็เฮ็ดแต่บุญคือแม่เพราะฉะนั้นคำกอมลูกในโบราณเนี่ยมีมาในคัมภีร์มีหลายคัมภีร์คำกอมลูกเนี่ยกอมแต่เรื่องดีๆงามๆเอาทีนี้พูดเรื่องจริงๆในโลกนี้เนี่ยอันนั้นมันไกลมันอยู่ในคัมภีร์เมื่อประมาณสัก10กว่าปีมาแล้วท่านอาจารย์มหาอมรที่วัดวิเวกธรรมชาอำเภอม่วง30ลูกศิษย์เอกอาจารย์ชาเดี๋ยวนี้ท่านเป็นเจ้าคุณแล้วท่านอาจารย์มหาอมรท่านพาลูกศิษย์ลูกหาตามปฏิปทาดำเนินตามรอยท่านอาจารย์ชาที่ล่วงลับไปเดินธุดงค์ไปจากอำเภอบ้านอำเภอม่วง30ผ่านอำเภอหัวตะพานและจะไปทางอำเภอป่าติ้วมันเป็นเขตรอยต่อ3จังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็จังหวัดยะโสธรวันหนึ่งท่านก็ไปอบบาตรบาตรของพระนี่บาตรขาวๆเลื่อมๆนี่มันผิดพระวินัยพระวินัยไม่อนุญาตเห็นบอกว่าบาตรสแตนเลสเหลืองๆนี่เพิ่นไปอบให้มันดำๆให้มันแหล่ๆสิมาใส่งามๆนี่คือไทบ้านบ่ได้แม่นแท้สิไปใส่บาตรทองคำแห่งบ่ได้จังหน่อยไปสิไปบินบาทเจอเขาตีหัวญาณอบาททองคำไปสิลงหนังสือพิมพ์ตีหัวพระแย่งอบาททองคำไปพร้อมกับสายหมอกยามเช้าไปจะพาดนั่งหัวหนังสือพิมพ์พระพุทธเจ้าเพิ่นคิดฮักเพิ่นคิดดีว่าให้พระใส่ขอนวิจิตบาทในเพิ่นกะคันมันเลื่อมเพิ่นกะเฮ็ดให้มันดำพระกรรมฐานจึงต้องไปอบบาทแต่เห็นบาทเพิ่นดำดำทั้งในขาวอยู่บ่ให้มาทั้งหมอกมันขาวน้ำก็ไปอบก็เลยไปดังไฟอบบาตรแล้วก็มีกองไฟเก่าๆขี้เถ้าอยู่หลังจากนั้นกลางคืนท่านก็กางกดนอนอยู่ที่ดินมันสีสูงๆหน่อยกางกดนอนนั่งสมาธิอยู่เดินจงกรมแล้วก็มานั่งสมาธิกำหนดจิตสงบลงไปสงบลงไปก็ปรากฏว่าจิตมันลงไปสู่ภวังค์มันปรากฏเห็นนิมิตมีผู้หญิง2คนมานั่งอยู่ต่อหน้าพระกรรมฐานย่อมเป็นผู้สำรวมแม้แต่ฝันก็สำรวมมีผู้หญิงก็ไม่ค่อยจะมองดูเห็นหน้าก็ไม่ค่อยจะมองนอกจากมันจะจำเป็นพูดก็ไม่อยากจะพูดพระกรรมฐานพูดกับผู้หญิงก็ไม่อยากจะพูดถ้าพูดก็ต้องมีสติระวังพูดแต่เรื่องที่มันจำเป็นมีเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่ค่อยคุ้นเคยกับผู้หญิงพระกรรมฐานอาตมาไปถึงอเมริกาเนี่ยไปแสดงทางผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งตอนหน้านี่บอกให้วางมือก็ไม่วางนอบอยู่คนเดียวตลอดเทศอยู่2ชั่วโมงแก้พนมมือพอพนมมือเสร็จก็อยากจะมาถามอยากจะมาคุยเป็นครูสอนโรงเรียนชื่อว่าเดฟรูปร่างเธอก็งามซะด้วยอาตมาไม่คุ้นเคยเทศจบแล้วนี้เดี๋ยวมันสิลึงฝรั่งคนนี้ลึงไปมันสินำได้ฮู้กับปูได้ทางบ่แม่แนวได้แน่บ่ลึงหัวมันดอกมะยามันยิ่งนะไม่พยายามจะพูดด้วยไม่อยากจะมองดูหน้ามันจะคุ้นเคยบางทีสายตามันจะกระทบกันมันจะบอกซิกแน่นบางสิ่งบางอย่างมันบ่ดีอันนั้นเป็นเรื่องพระกรรมฐานแม้แต่ฝันก็ต้องมีสติสำรวมในสติท่านบอกว่ามีผู้หญิง2คนมานั่งอยู่ต่อหน้าก็เลยสำรวมไม่พูดไม่คุยแต่ปรากฏว่าผู้หญิง2คนเหม็นสามเหม็นกุยเสื้อผ้าขาดดำกระล่องกระแล่งพร้อมมีแต่หนังหุ้มกระดูกน้ำตาเนี่ยไหล2ข้างทั้งเหม็นสาบเหม็นกุยเหม็นกลิ่นสาบสางพร้อมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเสื้อผ้าขาดขาดน้ำตาไหลสองข้างอาบแก้มก็เลยไม่ได้พูดมองดูนิดเดียวก็สำรวมจักษุสำรวมตาไว้ต่อมาตอนเช้าท่านก็เลยเล่าให้โยมฟังโยมมาทำบุญกับพระที่ไปปรากฏถามว่าพอออกบ่อนข่อยอยู่นี่มันมีหยังบ่อนโน่นๆนี่เมื่อคืนน่ะข่อยฝันประหลาด พื่อนสิใส่เข้ามาฝันคอยฝันเห็นมันยิ่งสองคนมานั่งอยู่หนึ่งจ้อยเหม็นกุยเหม็นข้าวเสื้อผ้าขาดขาดน้ำตาไหลอยู่สองข้างโอ้พอออกเลยว่าโอ้ยอาจารย์บนนี้บนเขาฝังคนตายตัวไปเขาฝังเขาฝังแล้วเขาก็เอาขึ้นมาเผาแล้วก็มันจึงเห็นมุ่นนั่นมุ่นขี้ดินนี่ขี้เท่านี่แม่ยิ่งสองคนมันแต่ทั้งยาโสพุ่นมันแรงปีน่ะมันอึดเขามาหาขอเขาคนอีสานของเรามันทุกยากลำบากก็ขอกันกินได้มันไม่เหมือนคนทางอื่นทุกยากก็ไปเที่ยวขอข้าวขอปลากินดีก็ไปขโมยคนอีสานเรามันมีศีลมีธรรมเข้มแข็งทุกยากก็ไปหาขอกันดีก็ไปขโมยสองพี่น้องนั้นปีนั้นมันแรงไม่ได้ทำนาก็พากันมาขอข้าวจากจังหวัดยะโสธรมาจนถึงเขตอำนาจเจริญมาถึงเขตอำเภอหัวตะพานมาขอข้าวพอได้ข้าวหน่อยจะกลับบ้านเดินกลับพากันเป็นไข้เป็นไข้ฝีดาบเป็นฝีดาบเขาเรียกว่าโรคอะไรโรคฝีดาบหน้าลายๆนะไม่มียาไข้ก็ไข้ในที่สุดพากันตายพร้อมกันทั้งสองพี่น้องกลายเป็นผีไม่มีญาติชาวบ้านนั้นแหละพากันเอามาฝังไว้พอได้ครบปีก็เอาขึ้นมาเผาเอาพระมาสวดมาเผาสงเคราะห์ผีไม่มีญาติแล้วก็ไม่มีใครทำบุญหาท่านอาจารย์มหาอมรก็บอกว่าขันสันมืออื่นพากันมาทำบุญหาเล่าในเด้อเอาผ้าขาวเอาข้าวหม้อแกนหม้อเฮ็ดง่ายๆจังเสือเฮ็ดบุญแจกข้าวนั่นจะสุไปหาขาอย่าไปฆ่างัวฆ่าควายอย่าไปจ้างหนังจ้างหมอลำอย่าไปทำอย่างนั้นอันนั้นบุญเฮียวัดทำบาปแลกบุญขาดทุนเรื่อยไปพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแม่น้ำน้อยไหลดังสนั่นสุนันทาโหติกุสุภาแม่น้ำน้อยไหลดังสนั่นตุนหิโหติมโหสติแม่น้ำใหญ่ไหลนิ่งสงบไปเบิ่งรูปแม่น้ำของมันใหญ่ได้ยินเสียงมันไหลทะๆอยู่บอกน้ำห้วยบักล่าไหลอยู่จ้าแม่นบอกสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นมันสงบสิ่งใดพ่องสิ่งนั้นมันใดมันดังอัฏฐกุมกุมภูปโมภาโลคนโง่คนผ่านทำบุญก็เหมือนหม้อมีน้ำครึ่งเดียวดังจุลุงจุลุงทำแต่มันดังให้มันดังให้เขาย่องมาโอ้ยเราแจกข้าวสมหนาสมตาจังหนังมาให้เบิ่งจังหมอลำชิงมาให้เบิ่งกลางเว้นขาคุ้ยปันกินสนุกกินลาบกินก้อยเพิ่นอยากดังคือแม่น้ำนอนไหลดังทาดไปห่อน้ำโขงฟังจังได้ก็บ่ได้ยินเสียงมันแห้งน้ำหลายบัณฑิตเหมือนน้ำเต็มหม้อเพิ่นว่ายังปูโลโหติบัณฑิโตบัณฑิตผู้ประกอบไปด้วยปัญญาทำบุญก็ย่อมสงบย่อมเต็มด้วยบุญไม่มีเสียงโด่งดังนี่เฮ็ดง่ายๆนี่บัณฑิตทำบุญนี่แก่เขามานี่เพิ่นบอกผู้เฒ่าบ้านนั้นก็เอาข้าวมาหม้อนึงเอาแกงมาหม้อหนึ่งแล้วก็เอาผ้าขาวมาให้ท่านชักบานตระกูลท่านเอาผ้าขาวมาย้อมมาเย็บเป็นสบงเป็นจีวรก็ได้ทำบุญให้มือนั่นมือแรงพังกันยังกลางกดอยู่มือแรงมาบัดมานั่งต่ออีกบัดมาเห็นอีกบัดนี่บัดนี่บ่คือเก่าบัดนี่ค้อนอันนั้นกลายเป็นของทิพย์ไปเลยที่เราถวายพระไปแล้วพระท่านฉันแล้วท่านเอาไปใช้ของนั้นก็จะกลายเป็นของทิพย์เพราะมันเป็นเรื่องจิตเป็นอาหารทางจิตมันไม่ใช่วัตถุปรากฏว่ากลางคืนท่านนั่งสมาธิอยู่ก็เห็นผู้หญิงสองคนมาแต่ไม่ใช่คนเหม็นสามเหม็นสางเหม็นกุยอย่างเก่าเสื้อผ้าก็งดงามหน้าตาก็แจ่มใสมีน้ำมีนวลเป็นคนสวยมานั่งมองท่านอยู่ใกล้ๆท่านก็สำรวมอย่างเก่าบาดนี้แห้งสีสำรวจแล้วเพราะว่ามันงามเด้อันขี่ลาบว่าสำรวจก็ได้ดอกขี่ลาบมันบ่เป็นตะมักอันงามๆนี่ผมยาวๆหน้าหวานๆปากแดงๆคิ้วกงๆนี่จะไปเบิ่งหัวมันอันนั้นแห้งสำรวจอันคือยอยักษ์ขี้นี่นี่บ่เป็นหยังดอกเบิ่งมันบ่เป็นตะหักมันก็บ่เป็นหยังแหละจิตใจเฮาบาดนี้แห้งสำรวจเพิ่นว่าบ่ว่ากล้าเว้านําเสร็จแล้วก็เลยกําหนดจิตถามซะหน่อยนึงว่า ม่ออกมาจากสายน้อประสันมันนั่งดนมันบ่เมื่อยจักเทื่อก็เลยบอกว่าอาจารย์จำขนอนบ่ได้บ่ประสันโอ้ยสิจำได้จังได้บ่เคยเห็นจักเทื่อมันมาเมื่อว่างขนอนยังมานั่งอยู่นี่อยู่นั่นเด้ขนอนสองพี่น้องบัดนี้ขนอนบ่คือเก่าแล้วได้รับบุญได้รับกุศลแล้วประสันก็เลยเช้ามาท่านตื่นท่านพูดกับมันท่านพูดเพียงแค่นั้นตามที่พระพุทธเจ้าสอนกับผู้หญิงเนี่ยไม่จำเป็นอย่าพูดเมื่อเห็นอย่ามองดูถ้าจำเป็นจะมองดูพระอนุเดชพระอนุเราสอเธอมันอยากเบิ่งเดชสันเสียจังใดเนี่ยถ้าจำเป็นจะมองดูก็อย่าพูดด้วยคันเธอจำเป็นสิได้พูดด้วยจะทำอย่างไรก็พูดอย่างมีสติรักษาสติให้เธอกลัวยิ่งกว่ากลัวเพชฌฆาตญาณมันยิ่งเหนือญาณหลายๆเป็นว่าเพิ่งก็ตั้งสติถามแม่ออกมานั่งดนแล้วก็พากันเมื่อสาพระสันเป็นว่าเขาก็กราบแล้วมันบ่เมื่อซื่อๆได้บัดนี่มันถิ่มท่วนหายมันถิ่มท่วนหายคือมันบอกเลขเอ้ยมันบอกตัวหนึ่งน้องมันกราบมันบอกน้ำหลังอีกตัวหนึ่งมันบอกตัวใดคอยบ่บอกญาณมูเจ้าเอาไปซื้อเดี๋ยวมันสิจิบหายหัวมูเจ้าหันบัดแล้วเพิ่นมาเนี่ยมื้อเช้าโยมก็กลับมาเพิ่นก็เลยเล่าให้ฟังพ่อเอ้ยบุญที่เฮาทำไปนั้นได้แล้วเด้อผู้ที่เขาเจ้ามานั่งฝอกไปเห็นเมื่อคืนนี่แต่งตัวงามงามบ่คือเก่าบ่เหม็นสามเหม็นสางหอมหอมกินน้ำอบน้ำหอมหน้าตาแจ่มใสมีน้ำมีนวลมาถามประจำขน้อยบ่ได้บ่บุญอาจารย์แผ่ให้ขน้อยก็ได้หายทุกข์หายโศกแล้วว่าซั่นอันบันมันเมื่อมันยังทิมท่วนอยู่ได้พันวะมันบอกตัวนั่นเอ้ยมันน้องมันบอกตัวนี้ล่องแต้มเบิ่งในเด้อพันวะแต่จะไปบอกคนหลายด้วยแต่มันสิพากันสิพายวะเท่านั้นก็ไปโยนไปตัวเอ้ยพี่สาวมันบอกผิดไปหนึ่งตัวแต่น้องมันบอกถูกเป๊ะเลยเท่านั้นก็เลยรวยขึ้นโอ้ได้บุญท่านตาเห็นอันนี้อันนั้นแหละพันวะทำบุญให้เจ้าของตุมเหหิปุญญังปัสสุตังอนัปปกันติท่านก็ได้สั่งสมบุญไว้ไม่น้อยเลยดีวดีไม่ใหญ่มาบอกเลขให้ก็ได้มือแรงนี่ตั้งเธอแล้วมาบุญสิได้กลับขึ้นมาหาเฮาได้เอาละเนาะสำนี่เนาะเอาละสำนี่สมควรแก่เวลาพระท่านฉันเสร็จแล้วโยมกำลังจะหิวแต่อาตมาก็ยังไม่ได้กินดอกกลับไปหนึ่งแกจังสิไปเติมกำลังไปเติมน้ำมันข้างบนขอความสุขสวัสดีความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในอริยะญาณธรรมจงบังเกิดมีแก่จิตแก่ใจเบ่งบานขึ้นมาจะได้ง่อนเงียนคลอนแคลนมีโอกาสวันพระวันเจ้าหาโอกาสมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสมาธิภาวนาแน่อย่าพากันประมาทเด้อว่ายังหนุ่มยังน้อยไทยบ้านไทยเมืองบนแสนบ้านล้านตำบลมาประพฤติปฏิบัติธรรมวันที่7ที่8ที่9จะมีคณะรถทัวร์คันหนึ่งจากกรุงเทพจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่วันที่9ที่10ที่11จะมากันทั่วประเทศเป็นวันวิสาขะวันเกิดพระพุทธเจ้าวันที่วันเพ็ญเดือน6แล้วก็อาตมาก็ดันไปแคลแลดเกิดเมื่อนั้นน้ำเพลินพร้อมถือเป็นวันเกิดของอาตมาจะมีการปฏิบัติธรรมกันเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าถ้าเฮามีอีหยังสิมาซอยอบุญน้ำเพลินกันมาแต่วันที่10วันเพ็ญ15ค่ำนั้นบ่ได้กินบ่ต้องมาจังหันบ่มีไผกินหยังกินแต่น้ำคอยบ่ภาคกินวันเกิดคอยเกิดมาคอยบ่ได้กินหยังมื้อนั้นคันแม่ลาบงัวป้อนคอยตายโลดผู้ใดออกลูกใหม่เอาเขาไปกุมป้อนมันสิสมัครตายวันเกิดมันแม่นวันกินกินได้แต่นมกินน้ำเอาวัน15ค่ำจะไม่มีใครกินอะไรเลยที่นี่ทั้งพระทั้งเณรทั้งอุบาสกอุบาสิกาคันผู้ใดย่านตายกินมาแต่เฮือนแต่ก่อนจังมาเด้อมาถือศีลน้ำเพิ่นวันนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ขอบุญกุศลที่คุณโยมประเสริฐที่นำหน้าทำให้คุณยายกองมะลิบุญกุศลส่วนนี้จงได้ถึงวิญญาณของท่านแม้จะไปอยู่ณปรภพใดดันโปรดได้รับรู้และอนุโมทนาสาธุการถ้าหากยังไม่รู้ไม่เห็นขอเทพเจ้าเราเทวาผู้มีทิพย์อำนาจมีตาเป็นทิพย์มีหูเป็นทิพย์เท ที่กำลังรู้กำลังเห็นข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวมาในขณะนี้จงไปบอกกล่าวข่าวสารอันเป็นสิริมงคลแด่ดวงวิญญาณของคุณยายกองมะลิได้รับรู้ได้รับทราบได้มาอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนี้เมื่อได้อนุโมทนาแล้วจงได้รับบุญได้รับกุศลถ้ามีทุกข์ก็ขอให้พ้นเพื่อจากทุกข์ด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลนี้ด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยถ้ามีสุขอยู่แล้วจงมีสุขยิ่งขึ้นไปสุดท้ายไซขอบุญกุศลส่วนนี้จงย้อนคืนกลับมาคุ้มครองผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จงมาคุ้มครองลูกคุ้มครองหลายด้วยบุญญาภาคีส่วนนี้ทุกคงจะมีความสุขความเจริญสุขกายสบายใจปลอดภัยไร้โรคโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุสาธุสาธุอะนุโมทามิ สาธุหาพักกันกลับง่ายๆนะครับเนี่ยกินไปปั่นกันจี